Morjens, underground huminaa vaihteeksi teidän korvillenne ja pidemmittä puheitta heti musiikkia vuodelta 1962, James Brown ja live at the Apollo, Night Train. Joo, vähän niin kuin, no kuunnelkaapa. I said I love someone, but I know where I'm gonna find them. Alibi! Yeah. Alibi! We'll be right back. niin, räpäti räpäti rällää. Näin lopuksi. Agnes Strange, Team for a Dream-levyltään. A Strange Flower, suluissa demo. No, aika hyvä demoks, sanon minä. Kyllä vain, mutta eipä tässä enempää lässytellä. Kukkia nyt seuraavaksi tarjoilee Alex Harvey, Soldier on the Wall-levyltään kappaleen Flowers, Mr. Florist. Että sillä lailla hempeelläs nyt hetki. 2, 3, and... Such thoughts of death. Why am I so lost? strings from the stairs sing. There's so much I get to feel. The season changes soon. Jeppulista, jee. Sehän oli Paul Weller. No, ehkä se paremmin kaveri tunnetaan tuosta The Jam-yhtyeestä. Ja Style Council oli myös, mutta vähän popimpaa setti oli se. Tää oli siis herran soul-tuotantoa ja levyltä Wild Wood. Five Season oli kappale. Sitten seuraavaksi Mutantteja, mutta ei näitä mitä ollaan soitettu, vaan Os Mutantes. Ja samannimiseltä levyltään kappale O Religio. Näinpä näin, hyvin täällä lausutaan. Ja, mutta ei siinä, annetaan musiikin puhua puolestaan. Antimagnético 22 rubis. käynyt Espanjassa. Vaikka tykkään flamenkosta, tyhjää näyttää matka kanssa. Unta näen vain auringosta. Mä tahdon lämpöä, todellista lämpöä. En sitä osta, en. En oo käynyt Tukholmassa, vaikka joskus tuntuu, että olen sinne luisumassa. On välissä vain vähän vettä. Mä tahdon leipää, töitä sekä leipää. Ei pelkkää vettä, ei. En oo taivaassakaan käynyt, mutta sentään Helsingissä. Lapsuus kotiain ei näynyt, mutta tiedän kyllä missä. Se oli Heck levyltä. Heck. Joo, ei Hector, vaan Heck. Ja en ole käynyt Espanjassa. En ole muuten minäkään. Eikä siitä sen enempää. Päästetään nyt seuraavaksi sitten vanha kunnon Gene Vincent. No niin, no sitten minä kyllä edes mennytkin tuo herra, mutta ei siitä. Hieno kappale kuitenkin tulee seuraavaksi. Race with the Devil. Näistä nyt mennään. Say, but I'll have a drunk devil on judgment day. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Oh yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all us out of sight. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Well, going pretty fast, I look behind. I hear the devil doing 99. I'm saying, I'm on fire, I'm a moon man. I'm on fire, I'm a moon man. I'm on fire, I'm a moon man on the line. Let's drag now! Smart, the race was won. riding motorcycle. I'm a little high riding old man. I'm a little high riding old man. I'm a little high riding old man down the line. Let's drag it in. I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life, as they say, but I'll have run the devil on judgment day. I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man. I'm a little fire, I'm old man down the line. näin. Se oli The Incredible Bongo Band. Ja Wipeout-biisi sai kyytiä tuolla tavalla niin Bongo Rock-levyltä. 12 kappale, siinä on 19 biisiä näköjään. Joo, ja Hulikin vihdoin löysi paikalle. Joo. Joo. Mitäs sulla sieltä on tulossa nyt seuraavaksi? No. Kuullaan Kamelia. Kamelia. Oh, righty. Mikäs biisi sieltä ja niin poispäin. Aruba Luupa, joka on nauhoitettu livenä Markue Klubilla. Joskus. No okei. Okay. Kaikesta päätellen. Niinpä niin. Kuunnellaanpa hienoa musiikkia. Thank you. siinäpä oli The Aggrovators ja joo. The Dub Conqueror, Dubbing It Studio One Style-levyltä. Sillä lailla, sillä lailla. No niin, ja sitten niin. Kuunnellaan, tuolla on mikrofoni. Siellähän se, no niin. Puhu toiselle mikrofonille. Joo. Joo. Niin, mitä? Dr. Clay esittää meille kappaleen Glitter Rodeo. Olkaa hyvä. Clinging like a gentle cobweb hanging upon a painted teepee. Oh, I went to see my chieftain with my war lance and my woman, for he told us that the yellow moon would very soon be leaving. This I can't believe, I said, I can't believe our warlord's dead. Oh, we will not leave the chosen ones to the buzzards and the soldiers' guns. Oh, great father of the Iroquois, ever since I was young, I've read the writing of the smoke and breastfed on the sound of drums. I've learned to hurl the tomahawk and ride a painted pony wild, to run the the gauntlet of the Sioux to make a chieftain's daughter mine. And now you ask that I should watch the red man's race be slowly crushed. What kind of words are these to hear from yellow dog whom a white man fears? Child, oh, I can't stay to see you die along with my tribe's pride. I go to search for the yellow moon and the fathers of our sons, where the red sun sings in the hills of gold and the healing waters run. Trembling down the prairie rose, leaving hoof tracks in the sand. Those who wish to follow me, I welcome with my hands. I heard from passing renegades Geronimo was dead. He'd been laying when they filled him full of a there seems no reason why I should carry on in this land that once was my land. I can't find a home. It's lonely and it's quiet, and the horse soldiers are coming, and I think it's time I strung my bow and ceased my senseless running. But soon I'll find the yellow moon along with my loved ones, where the buffaloes graze in clover fields without the sound of guns. And the red sun sinks at last into the hills of gold. At peace to this young warrior comes with a bullet. We'll be right back. No niin, se oli Elton John, Indian Sunset ja Madman Across the Water-levyltä. Vanhaa Eltonia jo ei tätä uuttakaan jaksa kuunnella. No ei kyllä muista, että... No toi on vuodelta 1971. Mä olin silloin niin kovin nuori. Joo, niin oli minäkin. Joo, mutta se siitä. Laitetaan vähän toisenlaista musiikkia varmaankin. Joo. Ei helvetti. Mutta joo. Mutta mennään vuoteen 1971. No niin, pysytään samassa vuodessa. Kyllä. Eloy on seuraava orkesteri, joka soittaa meille kappaleen Walk Alone. No niin. We're gonna go. sillä lailla. Yeah, yeah, yes. Ja fever to tell. All right, all right. Kyllä, kyllä, kyllä. Tai jotain sellaista. Joo, sen niminen ryhmä kappaleella on Pin. Ja fever to tell. Aha. Jotenkin kuuluu ihme humina tai sillain. No, mutta laita minä jotain musiikkia. Minä tunsin sen saman. Kyllä, nyt olemme tunteellisia siis. No, se meni. No niin, seuraava. Vitut tunteista. Seuraavaksi meille esiintyy Erkin Koray. No niin. Kappaleella Sanna Virseyler Olmos. Sanna Virseyler Olmos. No niin, mielenkiintoista. Sehän oli siis Bad Religion ja New Maps of Hell levyltään kappale Dearly Beloved. Se piti tulla sen jälkeen, mutta se tuli nyt ennen sitä. No niin. Näin se elämä heittelee meitä. Kyllä vain, heittelee levyjä ja näin poispäin kappaleita laidasta toiseen. Ja seuraavaksi toisesta laidasta tai jostain Buena Vista Social Club. Saman nimiseltä levyltään, jota ei siis tarvitse toistaa tuota rimpsua. Ja Murmullo on biisi. Se on onneksi helppo lausua. Ja helppo se on kuunnellakin, kun on korvat höröllä. Olkaapa hyvät. Amor y niin, nyt tuli se Erkin Korei, mistä oli aikaisemmin puhetta. Tiukkaa settiä oli kyllä kieltämättä. Joo, ja sanahirviö oli sana Birseyler Olmus. Ei se ollut niin paha. No niin. En mä kyllä tiedä, ymmärtäisikö kukaan turkkilainen, mitä juuri sanoi, mutta... Niin. No ei se mitään. Biisi puhuko puolesta ja puhuikin ja puhutteli varmaan. Joo, seuraavaksi meitä tulee sitten puhuttelemaan G, Love and Special Sauce, saman nimiseltä julkaisultaan. Ja biisi on Town to Town. Hyvin mielenkiintoista. Valvotut yöt sillä kadulla. Me olimme kaikki niin nuoria. Me olimme niin kovin viisaita. Toiset meistä hullun rohkeita. Mitä vielä saisimmekaan kokea alla näiden tähtien ja minkä väristen? kesä yönä muuttuu ihmemmaksi. Mahdollista aivan kaikki taivaan alla on. Aavat valtamerten kuiski tuolla, siellä avaruus on luotu meitä varten, kaikki hengitystään pitelee. Kesät oli loputtomat, talvet kovin tuimat, ja tuuli piti järjestystä kaiken kattona. Isät teki terästä ja äidit piti kasassa sen hauraan valopiirin, jota ajateltiin kotina. Mitä vielä saisimmekaan unohtaa? Alla näiden tähtien ja minkä väristen? Rantajoen suuren kesäyönä muuttuu ihmemmaksi. Mahdollista aivan kaikki taivaan alla on. Aavat valtamerten kuiski tuolla siellä avaruus. On luotu meitä varten, kaikki hengitystään pitelee. Asui jotain piruja, toiset meistä halusivat pahan tuntea. Toiset eivät uskaltaneet edes rukoilla. Mitä vielä saisimmekaan kannettavaksemme? Alla näiden tähtien ja minkä väristen? Taivaan kansi pysy ylhäällä. Pidä meidät täällä syvyydessä allasi. Taivaan kansi, taivaan kansi pysy ylhäällä. Pidä meidät täällä syvyydessä allasi. No joo. Niinpä niin. Tulipa nyt soittaa, että se oli CMX-kappaleellaan Teräs. Joo. Mesmeria levyltään. Joo, eikö siitä sitten se enempää mainittava. Joo, no sitten seuraavaksi mainitaan Stephen Stills. Joo. Okei, okay. Nyt se tuli mainittua. No näin on. Se on nimittäin seuraava artisti Manassas-levynsä kanssa. Siitä 19 kappale, Right Now, niin että heti oitis ja saman tien, niin kuin olis jo. Strange, who did she see? A few lines from a bad dream. wants to if you would say with me. Nonni, se oli Rory Gallagher, tattoolevyltään kappale Admit It. Joo, että no, semmonen. Jeps, jeps, riipasta rynkyn. Sitten. Vuoroon astuu Matt River-niminen orkesteri ja kappale on nimeltään Wind Chimes. No niin. cars in a bus alone in a high rise. Whistles out the tuneless theme song of 100 cheap suggestions and 1,000,000 false seductions and all those eternal questions. Well, why do we care? Elvis ei sitten millään meinannut lopettaa. Ei, oli asiaa nyt. Kyllä, ja paljon olikin. Joo, Elvis Costello and the Attractions. Ja Tokyo Stone Warning -biisi Blooded Chocolate-levyltä. Joo, täällä on ainakin hyvä ilma, että ehkä Tokiossa voi olla Tokiossa voi olla myrskyä varoitusta. Se siitä säätiedotuksesta kauhean pälpätys kuuluu. Tokio paikallissa on. Kyllä, kyllä, nyt se on käsitelty. Paikallisradiossa. Joo, olisiko Hongkongin vuoro seuraava vai? Ei ole kuin I am Brownin vuoro. Jaha, ja kappale. F-E-A-R. A? Talk about these things we see. Walking up from the end. She was a princess, queen of the highway. Sign in the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. Juu, meinas lähtee hyökkäämään tuosta niin kuin soimaan päälle jo. Juu, se ei ollut. Kaikenlaista. Kyllä, kyllä. Sehän oli siis The Doors ja Queen of the Highway Morrison Hotel-levyltä. Joo. Joo. Että semmonen klassikko. Mä tiesin. Niin. Mitäs me seuraavaksi kuuntelemme? Tuo paniikki, mä jäin kuulokkeista. No niin, aina jotain. No, ei mitä? Ei aina. No, mutta mitä tällä kertaa kuunnellaan? Royalsia. No niin, tulihan se sieltä. Just a Situation on kappaleen nimi. Olkaa hyvä. Don't matter, just my situation. She said, I don't have no need to waste my time about your disposition. I got things I have to read, and I can't be too concerned about your condition. You will always don't matter. And I got to get away. against an icy sky, and I heard bells ringing. I think I heard an angel sigh. She said, there'll be times, there will be times. You're gonna hear the angels singing. You're gonna hear the angels sing, they'll say. Nonni, huli hävisi onnekin, mutta äsken soi Van Halen ja Women and Children First-levyltä. Joo, Ina Simple Ryme oli biisin nimi. Joo, nyt mä en tiedä mitä toi meinaa laittaa, tuleeko se sieltä vai ei. Biisi ehti jo loppua, joten mä spiikkasin sen, mikä seuraavaksi tulee. David Bowie vuoro pyörittää. David Bowie, niin. Ja. Joo, Scary Moments and Super Creeps on kipaleen nimi. Eikö se ollut Scary Monsters, eikä Moments? Scary Monsters. Niin, joo. Tuolla on luurit korvilla, sä et kuule mitään. Se on ihan totta, pappyöri. Joo. Oh. the street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, Jimmy's guitar sound, Genesis scream, waiting at the lights, know what I mean. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Myself in holy water, got the fever inside. I'm gonna drown myself in holy water, got the fever, it won't die. In fact, my love is stronger now, and my life is leaving jail. She's got a love that's getting white and bright, circles running to the American lights. She's calling out now. Ha ha hee hee, take that baby. Ha ha hee hee. And then she zaps me with a keen, keen love. And then I rinse myself in holy water, watch the fever rise. I wanna live beside my favorite daughter. My American life. Well, sometimes I write a new song and I'm looking for approval. Does it sound like the elevators? Will it sell more than the boss? She says, I can't come to the phone right now, but I'm reading the paper for probably get back to you. Probably get back to you. Stand outside and put on my best homely American accent. I cry, let me in, let me in. Ha ha hee hee, take that baby. Ha ha hee hee. And then she zaps me with a keen, keen love. Oh, I'll drown myself in holy water. I'll watch this fever rise. I will turn my face to watch the princess moon rising high above Queen Mother Earth. Take my life, take my life. That my love is stronger now than love has ever been before. 12 ancient spiral dances beating time, concentric circles running. concentric circles running to the American lights. Concentric circles running to the American lights. Concentric circles running to the American lights. Concentric circles running to the American lights. Concentric circles running to the American lights. Concentric circles. Nonni, se oli Julian Kope. Oli. Oli, oli, okay. Joo. Ja Pekky Suicide-levyltään The American Lite-kappale. All right. Semmonen kannanotto tai kappale tai jotain musikaalinen esitys teidän korvillenne. Mikäs on seuraava musikaalinen esitys? Amerikan maalla pysytään ainakin. East Coast Avengers esittää kappaleen Just a Coincidence. Se menee näin. I'm an ego, megalomaniac, Lex Luthor, brainiac, gorilla grodd in a fog, legion of doom, season of gloom, Solomon Grundy meeting King Kong Bundy, ain't a single one among me in the room, wanna meet the bang of the boom, click of the clack, just assume, loom in the shadow until the battle really rattle my world, valley girl rappers get hurled through the pavement, that's how ECA make a statement, obliterate your essence and form, your presence is gone like adolescents buried in porn, pictures worn and they sentences gone like born identities, my enemies born, they families mourn like Kennedy's. You motherfuckers know I bust a flow, it's like a trumpet blow. I smother foes and trample them just like I heard a buffalo. The style you just came up with, yo, I structured like a month ago. My hand is Ronnie Garvin, pile drivers, Mr. Wonderful. I'm indestructible, got bodies hanging in my bungalow. My iron claw is light, born Eric, a mental terror. You're generic like the CVS brand. And you wonder why people leave your show to go and see the next band. We do this art independently, we got a clean conscience. That's a good sign of a bad memory. All born war babies, whose well-being depends on factors of heads. Strong actors and defense contractors, pay cuts, taxes, shake up axes, wake up, faxes this, Channel 7, shake up my mother's nest, sending her threats, dudes watch MTV, buy shit with rubber checks, pure girls get their allure and grace took, by well-paid rebels, MySpace and Facebook, soldiers put their life on the line, we put our life in these lines, talk the peace sign. I ain't never gonna be what you want me to be, never gonna see what you want me to see, I'm close to the murder sprees, courtesy of neocon burglary. We all wanna be burden free. You can be what I want you to be. If you can see what I want you to see, and that's a 3D speeding bullet, I'll pull it and put it in place so we can finally meet face to face. I can no longer write well, I gotta type well. My penmanship is gone, but the sentences are strong. And you know I never write a song. This be all stream of consciousness, take one and it's on. Take two and three if it's wrong. Possibilities are endless when you do it penless. You can reinvigorate, but the sickest hate holds you back like eyelids of eyeballs watching ticker tape. The audio manipulates your ear, the visual manipulates your fear. The overselling of the Red Sox makes you cheer. So you don't have to think about the people that are stationed with. I can never really go home, I'm prone to fits of rage that ain't fit for a man of my age. My stature is that of a man wrapped up in his mind, strapped up to the nines. The gates of rapture open when I'm having trouble coping. I'll capture your frame and the scope, and then your silhouette goes from fluid motion to frozen. Like you posing for a centerfold, but your whole centerfold's looking more like you dozing in and out of REM sleep. Why the feds keep me on a blacklist? The fact is, I'm down for a revolution. Violent, never taking captives. Looking for a resolution, lower class. Looking for a restitution, no one asked. Where I vote, sweating 2000. Lost or hidden, like the overcoat, I keep my 2 pounds. And I'll creep where you sleep and lounge and collect the bounty from the crowds in the street. When your body's laid at their feet and your body heat seeps from your clothing, the fear and loathing of America is slowly buried with you. With every image of you lying at a press conference, I'll leave you lying in your best press suit on. Conscious, finally with a clean conscience. I ain't never gonna be what you want me to be. Never gonna see what you want me to see. I'm close to the murder sprees, courtesy of neocon burglary. Cause we all wanna be burden free. You can be what I want you to be. If you can see what I want you to see, and that's tickets. I hope you will attend. It'll only cost you 50 cents to see what life has done to those like you and me. See the man with the broken heart. You see that he is sad. He's hurt so bad. To be no sadder show to see. No doubt about it, satisfaction's guaranteed. So let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on in. Can't afford to pass it by. Guaranteed to make you cry. Let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on. For souvenirs, it's more exciting than a one-man band. The saddest little show in Northern. So let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on in. Can't afford to pass it by. Guaranteed to make you cry. Näin, se oli Barry Biggs ja Side Show. Niin, kun on kesäkuu, englanniksi siis summer month, vai miten se nyt olikaan. Mut hei, meillä on 13-12 minuuttia aikaa soitella vielä musiikkia, joten turha kuulin pois. Meet Puppetsia sitten. Meet Puppetsia. Minkäs biisi he suostuvat meille nyt soittamaan? Milo Shorthand and Maze on kappaleen nimi. Thank you. Joo, The Specials. Ja Napoleon Solo, nahkatukka tyttö levyltään, Skinhead Girl. No, Raittia. Joo, Jussi Raittista. Ei. Ei. No mikäs? L. Michel's Affair. Tulkitsee Wu-Tang Clania instrumentaalisena. Kappale on Heaven and Hell. Thank you. some sheet cocaine, and some gal's old man with a gun. To me, it's all the same. Dead is dead, and it ain't no different. Walking around if you ain't living, living in fear is just another way of dying before your time. When it comes your time to go, ain't no good way to go about it. Ain't no use in thinking about it. You'll just drive yourself insane. Comes the time for everything, and the time's come for you. Shut your mouth and get your ass on the plane. Shut your mouth and get your ass on the plane. Näin se ohjelma-aika alkaa loppua ja tuo oli... Niin, sitä tapahtuu. Se on tämän vuoden jep, aika. Jep. Drive by truckers. Ja shut up and get on the plane. Niin, että turppakin ja nouse koneeseen, koska jees, hei nyt, ensi viikolla pitäisi olla Ripitori Oulu. Aa, joo. Niin. Todennäköisesti. Joo. Katsotaan nyt vielä, ehtiikö toi Paul Revere, että Riders... tulla lauleskelemaan Take a Look at Yourself. Mut ensi joo. Viikko. Hei. Tsiikataan. Jees. Hei. Yourself.